يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مغتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan, wa tamassak fi Qur'anih, in anta habaka Allahu ikrama. Studio Sabir. Studio Sebil vam predstavlja audio izdanje na temu Samodopadanje predavača diplomiranog islamskog pravnika Semira Imamovića. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, cijenjena i uvažena braćo, zahvaljujemo Allahu جل شأنه i donosimo salavat na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Naš gospodar Uzvišeni Allah je objavio u svojoj časnoj knjizi Kur'anu: o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije nego kao pravi muslimani. Bilježi imam Buharija od Aiše radijallahu anha da je rekla: nakon što je Allah dželešanuhu objavio ajete koji su je očistili od potvore kojom su je potvorili munafici, licemjeri, rekla je Aiša radijallahu anha, kao što navodi imam Buharija: tako mi je Allaha, nisam se ni nadala da će povodom mene Allah objaviti ajete koji će se učiti i čitati. Najviše što sam očekivala je bilo da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem usniti san u kome će mu Allah dželešanuhu pokazati da sam ja čista i nevina od onoga čime su me potvorili. Ovo su riječi Aiše radijallahu anha, majke pravovjernih, najdraže žene Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, one koja je znala podijeliti sav svoj imetak tako da na kraju dana ne bi imala čime iftariti, i one koja je plakala u namazu dugo stojeći i učeći riječi Allaha dželešanuhu: fawaqana azab as-samum. Allah dželešanuhu nas je zaštitio, znači sjećala se te blagodati. Allah dželešanuhu je nas zaštitio, kao što će reći vjernici u džennetu, patnje u ognju. Ovo su riječi Aiše radijallahu anha. Zašto ih navodimo? I zašto njima počinjemo ovu našu današnju hutbu? Uvažena braćo, navodimo ove riječi kako bismo postakeli naša uspavana srca, naše duše, na samokritiku i na borbu protiv opake bolesti koja se itekako uvukla u naše muslimansko društvo, u našu muslimansku zajednicu i prijeti da upropasti ili umanji ovo veliko dobro kojeg godinama gradimo. Radi se o bolesti samodopadanja, samoumišljenosti, zanešenosti sobom, divljenja samom sebi. Koliko je ova bolest opasna, ukazuju riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: "In lam takunu tuznibun, khiftu alejkum ma huwa ashadd min zalik, al-ujbu, al-ujbu, al-ujbu." Kaže, ako ne budete činili grijehe, bojim se za vas nečega što je veće od toga. Šta može biti veće od grijeha? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, samodopadanje, samodopadanje i samodopadanje. Mi znamo da je samodopadanje grijeh, kao što su i ostali grijesi. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga ovdje posebno ističe kako bi ukazao na njegovu opasnost. Pa posebno spominje grijeha, posebno spominje samodopadanje i bježanje od samokritike. Uvažena i cijenjena braćo, dvije osobe neće nikada uspjeti, niti će ikada krenuti putem spasa. To je umišljena osoba i osoba koja je izgubila nadu Allahu milost. Ova prva osoba neće krenuti pravim putem i neće se popraviti zato što misli da je sve u redu kod nje. Ne treba joj popravak, ne treba ići naprijed. A ova druga osoba, osoba koja je izgubila nadu Allahu milost, neće napredovati zbog toga što misli da je bezvrijedno sve što uradi. Sve što uradi, Allah neće primiti. Znači, ima ljudi koji su izgubili nadu Allahu milost i smatraju da bilo šta da uradi, Allah neće primiti od njih, jer su slabi, jer su griješnici, jer su ovakvi, jer su onakvi. A to je jedan od velikih grijeha. Ove dvije osobe neće uspjeti i neće napredovati. Nas interesuje ova prva, jer o njoj danas govorimo. A to je osoba koja je zanešena sobom, koja sebe vidi velikom, koja vidi da je dostigla određeni stepen i da više ne treba raditi i činiti dobra djela, odnosno ne treba ustrajavati u dobrim djelima i ne treba napredovati. A znajte, uvažena i cijenjena braćo, da Allah Dželešanuhu nije spomenuo srednji stepen između napredovanja i nazadovanja. Spomenuo je ili napredovanje ili nazadovanje, nema stojanja. Pa kaže: "Limen sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar." Oni od vas koji hoće da napreduju ili da nazaduju, nema stojanja, nema zastajanja da kaže: "E pa ja sam dostigao jedan stepen, ja ne moram dalje ići." Nužno ćeš ići dole. Jer je to Allahov dželešanu zakon da čovjek ili napreduje ili nazaduje. Upravo zbog ove bolesti o kojoj danas govorimo, obmanjenosti, samoobmanjenosti ili samodopadanja, smo postali, draga braćo, zdanja ispunjena grijesima i pogreškama. I sve pripisujemo drugima. Sve pogreške, sve musibete koji su zadesili muslimane pripisujemo drugima. Kaže, krivi su učenjaci što je ovakvo stanje. Krivi su učenjaci što se ne naređuje dobro, a ne odvraća od zla. Krivi su učenjaci što nema borbe na Allahovom putu. Krivi su, znači drugi su krivi. Sve ove stvari koje smo nabrojali, Allah Đelešanu je naredio svakom muslimanu, nije samo učenjacima, nije samo učenima. Gdje smo mi u svemu tome? Hajde smo se zaustavili kod toga, draga braćo, nego smo otišli i dalje. Kršimo možda temeljne principe ove vjere, kao što je pravednost, kao što je poštenje, kao što je poslušnost i pokornost roditeljima u onome što je dozvoljeno, kao što je briga o porodici, o ženi i djeci, kao što je nemarnost u obavljanju namaza. Postali smo nemarni prema temelju ove vjere i poslije toga imamo obraza da se o drugima brinemo. Imamo obraza da o drugima vodimo brigu. Upravo zbog ovoga, zbog ove bolesti, se nalazimo u takvom stanju. Znači, mi sami kršimo neke temeljne principe. Nekada možete čuti brata ili muslimana koji ne daje svojoj ženi osnovna prava. Možda je udara, o svojoj djeci ne vodi računa, roditelje možda nije posjetio, Allah zna kada zadnji put, ne održava rodbinske veze, ali kada je raspravljato o političkoj situaciji danas u svijetu, on je glavni. I svak je kriv, samo on nije kriv. Upravo zbog takvog mene i njega, i nas i vas, je ovakvo stanje. A ne zbog učenjaka, znači svi mi nosimo odgovornost, a ne samo jedna grupa ljudi. Očekujemo od drugih, a sami ništa ne radimo. Zato je Imam Ibnul Kajim upozorio na jedan detalj koji je itekako raširen među ljudima, a oni ga i ne primjećuju. A to je uzdizanje ili neopažanje, možemo reći neopažanje uzdizanja vlastite ličnosti. Neprimjetno uzdizanje vlastite ličnosti. Putem određenih izraza kao što je ja ili moje, što je draga braću upropastilo, dobro vam je poznato, Iblisa, Faraona i Hamana. Iblis je rekao, šta je rekao, ja sam bolji od njega, kada mu je Allah Želešanu naredio seždu da učini Ademu alaihisselam. Ja, šta je rekao Faraon, rekao je kod mene ili u mene je vlast Egipta. A Haman je rekao, sve ovo što sam stekao je produkt moga znanja. Ja sam ovo zaslužio. Ovo su, znači, izrazi koji su upropastili ovu trojicu o kojima govorimo. A oni su se uvukli u naše redove, ti izrazi, i ne primjećujemo ih. Zato kaže Imam Ibnul Kajim, najbolje mjesto na koje su stavljeni ovi izrazi jeste ja imam puno grijeha. Ja imam puno grijeha. Ja sam tvoj griješni rob. Kod mene ima puno propusta. Ili kao što je molio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allaha dželle šanu, gospodaru moj, oprosti mi ono što uradim nehotice i iz neznanja, nenamjerno, jer se sve to nalazi kod mene. Na ovaj način Ibnul Kajim rahmetullahi alejhi nas uči kako da se odnosimo prema ovim izrazima. I ne smijemo dozvoliti, draga braćo, da šejtan te izraze u našim očima prikaže malim, jednostavnim, jer oni su upropastili, vidimo, trojicu najpropalijih na ovome svijetu. Molim Allaha dželle šanuhu da nam da ispravnu svijest o nama samima i da nas poduči slabostima koje mi posjedujemo i da nam da svijesti i snage da te slabosti popravimo. Bismillahi wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, uvažena braćo, navešemo neke manifestacije nesamokritičnosti, odnosno šta to sve upućuje da osoba nije samokritična i da je samo obmanjena. Navešemo neke stvari, mada tih stvari ima puno, mada tih pokazatelja ima više, a mi ćemo se ograničiti na 4. Prvi pokazatelj da je osoba nesamokritična i da je samo obmanjena i da je zanešena sobom jeste brzo, lahko i jednostavno kritikovanje drugih. Sve probleme, znači sve smutnje koje se događaju oko nas, čovjek ih prebacuje na druge, što je jako opasno. Pogotovo je opasno kada se drugi optužuju za njihove namjere. Znači, optužiti drugog za grijeh, optužiti drugog za pogrešku, to je opasno, ali još opasnije od toga je optuživati druge za njihove namjere. On je htio to, on hoće to, ma nije on, nije njemu cilj Allahova vjera. On hoće samo to, on želi slijediti svoju strast. On neće da slijedi Allaha i njegovog poslanika. On hoće namjerno da se suprotstavi Kur'anu i sunnetu, a možda čovjek griješi. Možda misli da je to ispravno, možda misli da tako treba da radi. Kao što ti misliš da tako treba da radi. Kažu islamski učenjaci, ako hoćeš da znaš ekstremnu osobu koja je pretjerala u vjeri i koja pretjeruje i koja prelazi granice, pa makar se on pozivao i prizivao sebi da se drži za Allahovu vjeru, naći ćeš takvu osobu u onome koji druge optužuje, koji se brzo usuđuje da optuži drugog. Prije svega rekli smo za njegovu namjeru, da je htio to, a da nije htio hajr, da nije htio dobro, da nije htio ići pravim putem, da nije htio slijediti Allaha i njegovog poslanika, nego da iza toga imaju neki ovosvjetski ciljevi. To je prva stvar koja ukazuje na to da je osoba samoobmanjena i da je daleko ta osoba od samokritike. Drugo svojstvo jeste lahkomislenost prema grijesima i njihovom uticaju. Tako se osjećamo, osim onaj kome se Allah smilovao među nama, da nam grijesi ne mogu ništa. Mi smo dostigli jedan stepen, napredovali smo. Šta nam može uraditi jedan veliki grijeh ili jedan mali grijeh? Mali grijeh, kao što znate, postaje velikim kada se ustrajava u njemu. Kada čovjek dođe na ovaj stepen, znajte da je samoobmanjen. A nije tako Ne smijemo vjerovati da grijesi ne ostavljaju utjecaj na nas i na naš život i na naš odnos prema ljudima oko nas. Svi problemi koji se dešavaju između nas, između muslimana, znajte da je glavni uzrok tome grijesi nekog od nas, kao što kaže Imam Nevevi. Kada se zavade muslimani ili kada se zavade dva muslimana, neka traže uzrok u toj zavadi, neka traže u svojim grijesima i svome odnosu prema Allahu Đelešanu. Nemoj kriviti nikog drugog, traži odmah, preispitivaj svoj odnos prema Allahu Đelešanu. To je jedan od pokazatelja samoobmane kod čovjeka, da se uopšte ne osvrće na grijehe, jednostavno ih čini, jednostavno upada u njih i onda kaže, pa dobro, ja sam napredovao, ja sam zrela osoba, neće to meni naškoditi. Poslušajmo riječi Enesa radijallahu anhu, onoga koji spada u generaciju koja je najbolje shvatila Allahovu dželešanu vjeru, koji je rekao ljudima poslije ashaba radijallahu anhum, innekum letameluna amalen hije deku fi ajunikum mine šari kunna nauduha fi zemenin nebiji sallallahu alaihi wasallam min al mubikat. Radite djela koja su u vašim očima manja i neznatnija od dlačice, a mi smo ih u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem smatrali upropaštavajućim. Kaže Muhammed ibn Sirin, jedan od dobrih i ispravnih prethodnika, veliki učenjak, kada ga jedne prilike zabrinuo dug, kaže, ovo nije ništa drugo nego posljedica grijeha kojeg sam prije 40 godina uradio. Pogledajte ove generacije, znači kako su imali svijest da su se sjećali grijeha, jer su kod njih grijesi bili šta, rijetki. I pored toga Allah dželešanuhu je dao da se zabrinu, da ih uhvati briga. Ashabi radijallahu anhum, kada su bili poraženi na Uhudu, šta su rekli? Rekli su, ili pomislili su u sebi, kako to da nas je snašao poraz, a mi se borimo na Allahovom putu, a među nama je Allahov poslanik. Dolazi im božanski odgovor, koji uči ashabe i sve one koji poslije njih dolaze. A kaže Allah dželešanuhu, kul huwa min indi anfusikum. Reci, to je zbog onoga što ste sami uradili. Jer nisu poslušali poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada im je rekao, nemojte se pomakinjati sa ovoga mjesta, pa makar vidjeli da nas ptice grabljivice nose. Iz ove bitke učimo jednu veliku stvar, da i najmanje odstupanje od pokornosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i najmanje naginjanje prema dunjaluku i njegovim užicima dovodi do ovo dunjalučke kazne, pa makar se radilo o najboljim stvorenjima kao što su ashabi i makar među njima bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A šta onda da očekuje ovaj ummet kod koga je osnova grijeh, kod koga je osnova nepokornost Allahu dželešanu? Očekuje da dođe pobjeda, očekuje da dođe napredak i boljitak. Uzrok tražimo u samima sebi. Znači, drugi pokazatelj da je osoba samo obmanjena i da pri sebi nema samo kritike, jeste da vidi grijehe malima i da ih vidi neznatnima. Treća stvar koja ukazuje da je osoba samoobmanjena, jeste zavaravanje dobrim djelima koja čovjek radi i nerazmišljanje uopšte o tome da bi ta djela mogla biti neprimljena kod Allaha dželešanuhu, upropaštena. Ja sam to uradio, ja sam to, pa zar se ne sjećaš da sam ti to uradio? Allah dželešanuhu ne voli prigovor, jer je on taj koji te uputio da radiš dobra djela. On je taj koji te je podučio, on je taj koji ti je dao svijest da ga obožavaš među milionima ljudi koji umiru u zabludi, koji umiru obožavajući fudbal. Tebe Allah dželešanu odabrao, uzdigao te iznad životinja i uzdigao te iznad ljudi koji su se spustili na nivo životinja i ti pored toga se oholiš i sebi pripisuješ to dobro. I zaboravljaš da je Allah taj koji može to tvoje djelo upropastiti. Navešu vam, draga braćo, primjer samo jednog učenjaka u ovome vremenu koji se odmetnuo. Odmetnuo se od Allahove vjere. Abdullah el-Kasimi, iz poznate oblasti el-Kasim, čije odakle dolazi veliki broj islamskih učenjaka, odakle je šejh Muhammed ibn Salih el-Uthejmin, poznati i uvaženi alim, toliko je se bio zanio sobom i svojim znanjem da je govorio, ja sam žarko sunce, ja sam dragulj u dubinama mora. Allah dželešanu ga je kaznio toliko da je sada napisao knjigu pod naslovom Muhakemetul Ilah, suđenje Bogu. Zbog čega, draga braćo? Zbog toga što je dobro kojeg mu je Allah dao sebi pripisao. A to je znanje kojeg Allah daje kome hoće. Allah ne kaže oni koji su stekli znanje, nego onima, oni kojima je dato znanje. Sve što imamo od blagodati od Allaha Đelešanuhu, sve što nam je od blagodati uskraćeno je opet od Allaha Đelešanuhu. Ne smijemo se zanijeti dobrim djelima koja radimo i nikada ne smijemo pomisliti da ljudi koji ne čine ta dobra djela, da je Allah jednog dana ne može uputiti i da ne budu bolji od nas. Jer to što mi radimo je samo Allahovo dobro prema nama i nemojmo to nikada zaboraviti. Ako to budemo zaboravili, bojati se da će nam se dogoditi slično onome što se dogodilo ovome učenjaku kojeg smo spomenuli. Da nas Allah Đelešanuhu sačuva od toga. I četvrta stvar koja ukazuje da osoba nije samo kritična i da je samo obmanjena, jeste ljubav prema pohvali, a bježanje od kritike i od ukora. Kada se ta osoba pohvali, drago joj je, a kada joj se uputi kritika, stegnu joj se prsa i duša i srce, kao kad se stegnu prilikom uzlijetanja, to zna onaj koji je putovao avionom, prilikom uzlijetanja i spuštanja, tako mu se stegnu prsa, kada ga kritikuješ. A znajte, draga braćo, da onaj koji vas kritikuje je bolji od onoga koji vas pohvali. Zbog čega? Onaj koji vas pohvali može pri vama da bude jedna od dvije stvari. Da vas hvali bespravno. Znači da on, da vam pripisuje ono što nije pri vama. A onaj koji se raduje, hvali za ono što nije pri njemu, nije normalan. S druge strane, može pri tebi biti dobro. Znači da bude pri tebi ono čime te osoba hvali. Ali u tom trenutku je bolje da te ne hvali, jer te to može odvesti u samodopadanje i umišljenost. S druge strane, osoba koja te kritikuje, ili te kritikuje sa pravom, ili te kritikuje bespravno. Ako te kritikuje bespravno, daje ti svoje hasenate, daje ti svoja dobra djela. Zato kada je došao Hasan al-Basri, otišao je Hasan al-Basri kod čovjeka nakon što je čuo da ga kritikuje i da o njemu govori i odnio mu hediju. Kaže, ovo ti je hedija za dobro koje si mi učinio. Kada ja tebe prvi put vidim, kakvo dobro, šta sam ti uradio? Kaže, uzmi, ovo je hedija za dobro kojeg si mi učinio. Kakvo dobro? Kaže, ti si govorio o meni na tom i tome mjestu. Na taj način si mi poklonuo svoje hasenate, svoja dobra djela. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, men sana'a ilejkum ma'rufan fakafi'uhu. Onaj ko vama dobro djelo uradi, onda mu uzvratite. Ti si meni poklonuo svoja dobra djela, ja te poklanjam ovu hediju. Znači, ako te kritikuje, bespravno poklanjati svoja dobra djela. A ako te s pravom kritikuje, onda ćeš se popraviti. Kad ti bude nabrajao tvoje negativnosti, pogotovo neprijatelj, onaj koji te mrzi, ovakav si, onakav si, to će ti pomoći da se popraviš. Tako da je bolje imati prijatelja koji nas kritikuje i savjetuje, nego prijatelja koji nam laska i prelazi preko naših ružnih postupaka. I na kraju, draga braćo, ostaje samo da spomenemo svojstvo ili način kako da prevaziđemo stanje samoobmane, kako da izađemo iz ovoga stanja. Spomenut ćemo samo jedno svojstvo ili jedan način ili jedan put, a to je osjećanje pojedinačne ili individualne odgovornosti u ovo svjetskim postupcima i ono svjetskom obračunu. Kaže Allah dželešanu, kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuki. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Kaže, i svakom čovjeku ćemo mi ono što je radio o vrat prikačiti, a na sudnjem danu će mu u ruke knjiga data biti. اِقْرَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Čitaj svoju knjigu, dovoljno je da ti danas sam sebe obračunavaš, da danas sam spoznaš ono što si uradio svojim rukama. Kada čovjek bude osjećao ovu individualnu odgovornost ili pojedinačnu odgovornost, to će mu pomoći da se posvjeti sebi. A da se isto tako posvjeti onima za koje će biti odgovoran. To je svojoj porodici, svojoj djeci. Jer Allah Đelešanuhu kaže nakon ovoga, nakon što nas upozorava da ćemo biti odgovorni za sebe, upozorava nas isto tako da ćemo biti odgovorni za one koji su u posjedu našem. Pa kaže Allah Đelešanuhu, ja juheledina amenu ku anfusakum wa ahlikum nara. O vjernici, ovi koji vjerujete, kada dođu riječi ovi koji vjerujete, draga braćo, načulite dobro svoje uši, slušajte pomno. I kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud, kada dođu riječi u Kur'anu, o vjernici, treba dobro namjestiti svoje uši i slušati, jer je, kaže, to naredba koja se naređuje ili zabrana kojom se nešto zabranjuje. Jer se Allah Đelešanuhu ne obraća sa naredbom ili sa zabranom, osim vjernicima. Pa kaže, o vjernici, ovi koji vjerujete, Čuvajte sebe i svoje porodice od vatri. Tako što ćete činiti ono što vam je Allah naredio i tražiti od njih da čine ono što je Allah naredio, a zabranjivati im ono što je Allah Želešanuhu zabranio. Molim Allah Želešanuhu da nas uputi na pravi put, da nam da snage da izdržimo u ovim vremenima smutnje, kada je mnogima istina postala neistinom, a neistina istinom. Molim Allah Želešanuhu da nam istinu prikaže onakvom kakva ona jeste i da nam pomogne da je slijedimo i da nam laž prikaže onakvom kakva ona jeste i da nam pomogne da bježimo od nje i da se od nje sačuvamo. Molim Allaha Đelešanuhu da pomogne našu braću diljem svijeta, posebno našu braću u Palestini, koji proživljavaju ono što proživljavaju. Na taj način ih Allah Đelešanuhu čisti od mnogih grijeha kojim je danas zaprljan ovaj ummet. Molim Allaha Đelešanuhu da pomogne našu braću u Afganistanu. Molim Allaha Đelešanuhu da pomogne našu braću u Kašmiru, u Pakistanu i da pomogne našu braću na Filipinima. Molim Allaha Đelešanuhu da nas na ovim prostorima ujedine oko njegove riječi i oko sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da muslimani se pozabave svojim manjkavostima i svojim propustima i grijesima i da ostave propuste jedni drugih. Molim Allaha Đelešanuhu da srca naša zbliži i da nas okupi u svojim džennetima sa našim miljenikom, poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam i njegovim ashabima, kao što nas je na ovome svijetu okupio. Ekulu kauli hada wa astagfirullah li wa lakum fastagfiru. Rekao ovo je da Allaha Đelešanuhu tražim oprosta za vas i za sebe, a tražite i vi. أرعدت في السأل روحي واغتلى فيها نظا كلما Studio Sebil Zenica vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.